Zsír és cukor, zabálnak a magyarok. Bemutatjuk az 50 évvel ezelőtti közmédiás csokit. Dodgem, röpcsi, hurkapálca, plüss. Időt utazunk a retrótól egészen a DK-ig. Ez a szeretet ünnepe. A bűnösök szenvedjenek. Nagy István, Orbán és Gyurcsány ma leülnek a kispadra. Cserébe... Elérkezett az anyád napja. Jó, ez még mindig ugyanolyan kellemetlen élőben, mint bármikor, amikor voltunk. Na, hogy mi is történik itt, nem átvettük az uralmat és se a hatalmat, hanem a Tekivel itt dolgozunk mi is az irodában, az úgynevezett híres Cérnagyár nevű helyen, ami most egészségnapot tart, erre is mindjárt ki fogunk térni, de időnként régebben beugrottunk Vidám péntek címszó alatt, de tudod, mikor voltunk utoljára itt, Teki? Mert nagyon rég, azóta nagyon sok új néző lett szerintem. Igen. Tavaly decemberben voltunk, úgyhogy ha beírjátok, hogy nem tudom, Vidám péntek, akkor kidob egy párat, amit beugrósként megcsináltunk. Péntek volt legalább, vagy... Melyik? Mert volt olyan, amikor Vidám péntek volt, de nem pénteken nyomtuk, de az lehet, még a legelső volt. Az elején valami kedszerda volt, vagy volt hétfő is, de a végén a péntekekre álltunk át. És a legelső Vidám péntek már lassan egy éves lesz, mert az viszont májusban volt emlékeim szerint. Megpróbáljuk egy könnyedebb hangvételt, bár mostában szerintem olyan könnyed hangvétel volt csokiéknál, hogy nem tudjuk, hogy hogyan lehet ez hozzátenni, de mindegy, ez a helyzet most. Cserébe, Teki, mi ez a zongor előtted? Készülsz-e valahova? Hát, én nem készülök sehova, ezt te vetted. Azóta szerintem a videódban nagyon jót ment ez a kis hangszer. Sokat barkácsoltam, de már hazaköltözni sem segített. Hiába főzök meleg vacsorát, elérzékenyültem. Ő nem. És akkor mondom, hogy most már legyünk már túl rajta, csak menjünk már biciklizni, nagyon kérlek. De nem, mert utána ő megfogta, és azt várta, hogy hány lájkot kap. Agyrém. És akkor azt mondtam, hogy elég volt. Nem ránk tartozik. De szerintem azóta még nagyobbakat megy itt az irodában, mindenki nyomkodja. Hallottam egy olyan fülest, hogy lehet, hogy abba a hármas teli puskásba lehet, hogy valamit működni fogsz. Hát ezzel lehetséges. Vannak ilyen információk, de ez igazából nem publikus, de nem beszéltünk róla nagyon sehol. Uh-huh. Hát úgy tűnik, hogy nem sajnos, de azért nekem sajnos már nem vagyok se zenész, se semmi, úgyhogy egy nagy teher meg feladat szakadt rám, de ott igen. Úgyhogy mennek, azért sem vagyok itt egészen sokat. Cserébe elég keveset vagyok az irodában, mert mennek a próbák, úgyhogy nagyon halad az idő. Május lesz. Május, holnap után. De és mikor is van a koncert? Hát a 24-25-26, ha jól emlékszem. Úgyhogy az... És nincs benne ilyen iszonyú stenk? Hogy nincs bennem stenk. Ha voltál már a helyszínen? Körbenéztél? A helyszínen nem, de nem is nagyon tudunk még menni. Tehát konkrétan a helyszínre koncertek napjai előtt egy nappal fogunk tudni menni. Ne csinálj. Információm szerint. Hát nyilván be lehet menni, meg lehet nézni, hogy mekkora. Ez nem úgy van, hogy csak oda mész, csak na, próbálgassuk ott is, milyen a tér. És hadd kérdezzem meg teki, hogy vajon leveszik a válladról ezt a súlyt, hogy te vagy az egyedüli billentyű is, vagy sokan vagytok? Senki semmiről nem vesz le terhet. Cserébe nagyon finomokat szoktunk enni a próbán. Úgyhogy néha olyan stresszben vagyok, hogy csak ezekre emlékszem, hogy jókat ebédeltünk, mert annyira... Tehát szokták kérdezni ismerősök is, hogy és élvezed? Ez most tudom, hogy nyersen hangzik, de nehéz élvezni, mert annyira fókuszálni, meg koncentrálni kell mindenre, főleg nekem, ez nem természetes, hogy agybedugós fülesbe hallott, hogy kattog minden. És igen, az sem segít, hogy a próbákat nem velük egy térben csinálom, hanem egy vezérlőből, de erre most még nem annyira, és nem is akarok kitérni, hogy miért. Úgyhogy... Na, szóval akkor izgalmas heteken vagy túl, és igen, még vannak előtted. És vannak előttem még, úgyhogy hát ha más nem, ott találkozunk abban a három napban, remélhetőleg, ha nem hordágyon visztak le az első nap után. Nem, jó lesz mert, az. Ez az, ők is mondták, meg mindenki mondja, hogy ugye erre lehet készülni, készülünk is becsülettel időbe, nyomjuk minden halálprofi a stáb, mit, ez, én soha nem láttam ilyet, hogy ez hogy tud így működni. Viszont amire egy mentálisan nem lehet arra készülni, arra a térre, embertömegre, mindenre, tehát hogy ott simán lehet az emberbe az, hogy te mindent kigyakorolta, és egyszerűen csak oda kerülsz, és lefagysz. És kész, hello. Nyilván minden be van biztosítva. Az nincs, hogyha én nem játszom, akkor ott nincsen cucc, de maga technikai részileg nagyon profi módon be van biztosítva. Minden nem láttam még ez hasonlót se, úgyhogy van izgulás minden hét elején, mert ilyenkor szoktam menni próbára, eléggé feszült. Néha, ha így sok van, ha egymás után mennek, akkor tudod, így nem az, hogy megnyugszol, de így benne vagy jobban, de amint kimarad egy, például most május 1 miatt ki fog maradni egy szerda, akkor a jövő héten megint én izgulva megyek próbára, hogy minden jó legyen, nem tudom. Tehát én azért lelkiismeretes vagyok így a melóba, van is egy kis megfelelési kényszer nyilvánvalóan, de meg hát basszus, azért olyan, mintha nem tudom, beültetné bárkit, hogy na akkor a Hunyadi utós csatajelentét vágd meg. És akkor érted, oké, hogy te tudsz vágni, le tudok fogni három béka hangot, meg ilyeneket, de hogy mondom, egy tokodi búcsúba szívesebben kezdtem volna. Jó lesz az, Teki, jó lesz az, de amíg te távol vagy, és szurkolunk neked állandóan, addig itt pörög az egészség hónap. Na igen, arról, na, ilyen szinten nem voltam az irodában, hogy konkrétan én erről nem tudtam semmit. Már a megosztott sztorikat kezdtem el látni, de mi ez a sok izé? Nagy komolyság van, itt teljesen komolyan van véve a dolog, úgyhogy őszintén megmondom, úgy vágyom már, alig már vége legyen egy kicsit, és ehessek egy ilyen kegyetlen jót, mert nem ettem hamburgert, kólát, nem ittam, alkohol, semmi. Ezekről álmodsz? Hát lassan igen egyébként, bár januárban végigcsináltam, vagy február környékén sokkal nehezebbet, de ez valamiért mégiscsak így megterhel. Valószínűleg azért, hogy jön a jó idő, az ember kimenne fagyizni, meg nem tudom. Na mindegy, szóval csináljuk. Semmilyen fagyit nem ehetsz? Nem, hát most a cukor miatt nem, hogy hát ízét cukormenteset lehet, de azt meg ki az, ki akar. Értem. Szóval itt nyomogatjuk itt csokékkal a pörgettyűt, izgalmas, hogy ízékkal álmodok, ilyen sonkákkal, meg nem tudom mi. Majd mindjárt meg is nézzük, hogy milyen volt a retro, amikor ugyanezt akarták a közmédia megoldani, de erre mindjárt kitérek. De Teki, van egy sztori, amit nem meséltem el neked, csak mondtam, hogy lehet, hogy egyszer elfogom. És tényleg volt? Na. És most elmondom neked. Na. Képzeld el. Várom. Megállított a rendőr tavaly, utána gyorsan leírtam. Mi hogy baj van a nem tudom, ne kérdezd. És felírtam, hogy mert ugye volt az egyik vidám péntek beszól a rendőrökre, és elmondtam, hogy sétálgattam itt az utcán, és képzeld el, amikor ezt megláttam, hátulról... Mi volt hátulról? Nem az, valaki rám szólt, hé! Így mondom, anyám, hátrafordulok, ott áll egy rendőr. És azt mondja, Peti! És így elindul felém. Adj erőt! Figyelj, levert a víz. Úgy, mondom, már megint mit csináltam? Hát tudod, félek a rendőröktől. És felírtam, hogy mi volt a szó szerinti beszélgetés, hogy elmondhassam itt neked adásba, és felolvasom. Szóval megállt a rendőr, rám villog, este megyek haza. Odája áll mellém. Jó estét, kérdezem én. Jaj, valami rosszat csináltam? Nem, csak rutin. Személyi, jogsi. Ah, egy kicsit megijedtem, bevallom, mondom én. És kérdezi a rendőr, személyesen tőlem, vagy miért? Nem örül? Hát. Ez a párbeszéd, figyelj. Mondom, de mondom, abszolút kiváló a társaság, sőt, köszönöm is ezt a lehetőséget. Egyébként, ha rosszat csináltam, tessék megbüntetni. Ezt sikerült kimondanom a számára. Hát mondom, hülye vagyok. Hát mondom, de nem is az, hanem hogy úgy járjak, mint Jeanette. Nem tudom, emlékszel a Jeanette ügyre? Erre rendőr, vidám péntek lesz még? És mondom neki, felnevettem, hogy hát, néha talán lesz. Ezek szerint nézik, mert akkor tudják, hogy levert maguktól a víz. És akkor mondja, hogy igen, nézzük, valami értelmeset is kell nézni. Ezt mondták, képzeld el. De egyébként miért mondasz ilyen hülyeségeket? Nem tudom, azt szerintem... csináltál, akkor büntessen meg. Hát azért, mert egyébként ez az igazságos, nem? Ez nem, a jogos. Ha rosszat csináltál, olyan rosszat te nem tudsz csinálni. Ha rosszat csináltál, akkor figyelmeztessen. Ne egyből büntetést akar. Jogos, múltkor megállt a rendőr, és mondta, hogy minden rendben, de mondtam, hogy szerintem nem, nézzel meg, szerintem valamik lámpám nem ég. Szerintem, hogy van-e izé mellényed, meg nem tudom, izé krokodil emelő. De figyelj már, egyébként én 15 éve vezetek, hogy nem tudom mióta lassan, de szerintem egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor állított meg a rendőr, téged meg minden vidám péntek után megállít egy rendőr. Nem tudom, mi történik, de cserébe elmondom, hogy most mi fog történni. Na. Mert megnézzük, hogy milyen volt a közmédiás csoki, hát egy cirka 50 évvel ezelőtt. Nézzük meg, hogy hogyan inspirált akkoriban, és akkor ez a promó helye is olyan szempontból, hogy a filmhíradók online-t mindenkinek ajánlom, hogyha itt szoktunk ülni, akkor mindig valami kis filmes dolgot megpróbálok bele csempészni, és a filmhíradók online ez összegyűjtött rengeteg-rengeteg archívanyagot, és fel vannak töltve, be vannak digitalizálva, és meg lehet őket nézni, minek voltak a híradók, az ünnepségek, stb. És innen hoztam most egy-két dolgot, hogy tekintsünk arra vissza, hogy milyen volt régen. Fel lehet használni, vagy ezt csak meg lehet nézni? Hát ilyen vízjeles, nem tudom, ja, hát ez az övéké. Ez kicsit olyan, mint a képeknél a forte. Igen, kicsit olyan, onnan is kell engedély, de onnan csak hivatkozás kell. Annyiban talán más, hogyha tudom, hogy filmre akarod használni ezeket az archívokat, akkor azért fizetni kell. De így, hogy nem tudom, rajta van egy timecode, hogy így lehet-e, azt nem tudom. Ja, tényleg rajta van. Igen. Na jó, nézzünk bele. Na nézzünk bele. Ez most így jónak tűnik, ugye? És a hangerőt kell lecsekkolni. Mi? Itt van a tech support. Mehet. Nézzük ezt a közmédiás csokit. Hogy szereted ezt a zenét? Ez jó. Ó, nyálcsordító, gyomra csibbasztó ízek, illatok. Ó, húsok, kolbászok, vajak, sajtok, és egyéb jó falatok, mi szemszájnak ingere. Bő a választék, és mi szeretünk, és tudunk is enni. Na ezekről álmodozom mostanában, amíg... Tudod, miről álmodozom? Miről? Hogy ezen a lejátszón a Space gombbal meg lehessen állítani a videót, és el lehessen indítani. Te csak ne álmodoz ilyenekről. De egyébként ezekről én is álmodozom. Csak én nagyon finom reggelit csinált itt a epres trutyival, meg el is telített, de azért ez. Hát... Na nézzük, hogy bátorítanak. Hússal és kenyérrel él az ember. írva vagyon a könyvek táplálékai szellemnek és agynak, és mennyit összeírtak és ábrázoltak már a nagy témáról, az étkezésről. Vastag kötetek, és persze az étkezés örökké friss, változatos, színes magazinjai, az étlapok. De most gondold el, hogy ilyet el tudsz ma képzelni a közmédiába egyébként, hogy ilyen megy. Hát elég sok mindent el tudod képzelni, de... De ebben van humor például. Na vagy humorra még mutatom még, mik vannak. A kilóktól persze kiki igyekszik szabadon. Ez vagyok én. A fogyásnak számtalan módja van. Ezek egy részét közvetlenül a spanyol inkvizíciótól vettük át. Magát a fő inkvizitor Torquemada kartársat hívtuk meg egy... Mi ez a szerkezet? Hé! Ez félelmetes amúgy. Ilyen szerkezetekkel tolták anno. Ezt nem tudtam volna megmondani, hogy ez valami sporteszköz, vagy valami nagyon durva orvosi cucc. Hát ő is ezért mondja, hogy inkvizíció lenne. Próbálnak szegények lefogyni, és nézd meg, hogy milyen teljes nyugalommal mutogatnak ilyen picit plöttyett férfi szőrös testeket. Hát figyelj, itt elfogadás volt. Vagyunk. Istenem! Ők tesznek érte. A hüvelyszorító, a spanyol csizma, és a vasmenyasszony kellemes majális volt ez. Vasmenyasszonyod van? Nem, nincs, az nincs. Szóval kellemes majális volt, majálisra még ma visszatérünk. Atya Isten. A nyugati szépségintézetek. Ilyet láttam a tévéshopban, még mai napig árulnak ilyen rezgőszart. Ez azóta megvan, valószínűleg lett ma akkor is a Horst Fuchs, akkor még bőven élt. Apollók nem lesznek ugyan, de azért elszántsággal vetik be magukat a karcsúsítógépek szerkezetei közé. Ha a páciens nem is fogy le, a pénztárcája feltétlenül soványabb lesz. Az biztos. Ilyenek mentek? Igen. De ez egy műsor volt, vagy ez mi volt? Ott híradó? Ez híradó. Ez híradó? Híradó. Filmhíradó, kérlek szépen. És így próbálták motiválni az embereket arra, hogy fogyjanak. Állj meg egy pillanatra. Érzed a medicinlabdáknak a szagát, meg a szertárnak? Most megláttam a medicinlabdát. Ott van. Ti biztos érzitek. Megvan? Megvan ez így, a dohos szag, vagy meg, melyik? Meg. Ott tudod, volt ez a szekrényugrás, vagy mi? Annak is van egy szaga, egy ilyen ócska műbőrborítással, benne a medicinlabdák, mert akkor nem foglal helyet. Szekrényugrás. Annál borzasztóbbat nem tudtam elképzelni, így rettegtem, hogy orra bukok. Elképesztő volt átöltözni a kis kék rövidnadrágba. Kegyetlen, de amit teljesen nem értek, az a kislabdadobás, hogy ezeket nekünk miért kellett művelni. Az nehéz, az súlyos? Nem, az a kislabda. Minél messzebbre kellett dobni, nem emlékszem? Nekünk volt olyan, de az súlylökés. Az más, a súlylökés. Okay. Nekünk olyan volt, tehát, hogy volt kislabda. Ugyanolyan volt, mint a medicin, csak könnyű, és el kellett dobni a fenébe. Vannak, akik más receptre esküsznek. Úgy hiszik, elég egy csodapirulát bevenni. Na. Néhány másodperc és a hatás bámulatos. Kár, hogy csupán a tükör homorú. Szomorú? Jézus. Na, ilyeneket toltak, és mutatom még a végén a kedvencemet, ahol Peti is figyel, magamra ismertem, figyelj. Azt hittem, te vagy benne. Nem, néni tornázik, figyelj, nagyon adom. Mindjárt mondok a... Peti, az unoka is felfigyel. Magasabbra a törzset és a karokat is, nagymami. Ezek után nem lehet kifogása senkinek, hogy mozogjon gyakorlatilag a néni, amit itt leművelt erre annó. Erre még Peti is felfigyelt. Úgyhogy így tolták annó. Nem csak ezt tolták így. De szerinted ezt, hogyha megnézte valaki a filmhíradót, akkor így rájött, hogy ő is szeretné ezt? Szerintem igen, szerintem motiválódott. Tehát az, amit most a csoki próbál, hogy átverekedje magát az embereknek az inger küszöbén, hogy egyenek több zöldséget, gyümölcsöt, mindenféle mozgásokat beiktassanak, azt megpróbálták ilyen humoros formában magazinszerűen megoldani. Nem humoros. Hát de az akkor humorosnak számított. Megpróbálták akkor is az embereket mozgásra sarkalni, és ez ma átalakult. Most már Insta sztorik kellenek ehhez? Én nekem azt se tűnt fel, mert nagyon ritkán nézek Insta sztorikat. És ugye ezeket jobbára ott osztogattátok meg, tehát nekem eltélt vagy egy hét, vagy rájöttem, hogy jó Isten, mi ez a sok. Először azt hittem, meghekkelték a cérnagyár izéjét, mert mondom, ez mi? És akkor néztem utána, hogy mondom, mi történt. Mert pont szerintem, amikor elkezdtem nem bejárni, akkor kezdődött ez az egész. De látom, rengeteg nyomják, kaja, edzés. Igen, úgyhogy nagyon örülünk neki, mert ennek legalább van értelme. Én addig is, amíg ti ezt csináljátok, nagyon jókat eszem. Teki, mit ünneplünk május 1-én? Gino-t magát. Egyébként tudom, hogy van ennek valami eredetes régebbi időkre visszanyúlik, azt nem tudom. Hát amit már én tudtam, hogy gyerekként nem tudom, hogy hát hogy munkaszüneti nap, meg nem kellett iskolába menni, meg nem tudom. Nálunk vidéken erről szólt a május 1. Mivel én kis faluból származom, nálunk így május 1-én nem volt semmi. Előbb volt augusztus 20-án, vagy nem tudom, bármikor ünnepség faluban lévő, nem tudom, móka, evésivás, de nálunk így május 1-én nem volt. A környező kisvárosokban tudom, hogy voltak dolgok, de így nekem gyerekként ez így kimaradt. Nem kellett suliba menni, és gyűlöltem, amikor hétvégére esett. Ennyi a kapcsolatom. Május 1-ről még fogok beszélni, mert van kapcsolatom hozzá, de kimondottan most a majálisról fogunk beszélni, vagy azokról, azzal úgy nincs. Na de ugye itt volt egy dedikált üzenete az öreg Gino-nak. Rosszakat el kell ítélni, akik bűnösek szenvedjenek. Aki nem ismeri, majd mindjárt látjátok. Gino van olyan, aki nem ismeri, bár a fiatalok lehet, hogy nem ismerik. Lehet, hogy nem ismerik, úgyhogy előkerestem, ez az RTL Klub csinálta, előkerestem egy olyan felvételt, ami egy kicsit ilyen behind the scenes anyagokat is bemutat, hogy megszólaltatja azt a riportert, aki megcsinálta velük. Ja, mert én csak az eredetit láttam, még régen, nem tudom, 10-15 éve, mikor volt ez, nem tudom. Na ez volt a másik kérdésem, mikor volt ez? Becsukom, azt hiszem, nagyon szar minőség, egy ilyen... Hát... Kíváncsi, hogy eltalálod, de mikor, hány évvel ezelőtt, hány évvel ezelőtt azt mondta. 2013. 13 évvel ezelőtt volt. 14, ez az utolsó. Ez azt jelenti, hogy öreg vagy akkor, ha 14 évvel nem ezelőtt vagyok, volt? Nem vagyok öreg, csak mondjuk, nem tudom, aki most 16 évesen néz, az biztos, hogy nem. 19 évvel. Hogy erőt! 19. Öreg vagyok. Amikor ezt megláttam, direkt kikerestem. Szabad, mondom, 19. 19 évvel ezelőtt. Nem. És emlékszem, hogy a izéken terjedt. Emlékszel ilyen, hát ilyen CD-ken, amiket így kiírogattak nekünk? TDK volt 650 ilyen... mega, de úgy volt írva, hogy várjál, az már 700-as volt, de ugye TDK kötőjel RV, mert újraírható volt. Az volt a menő. Na nekem azon lehet, hogy meg volt Gino, meg egyebek is. Voltak ilyen humor mappák, és akkor abban volt a Bacta Rider-től kezdve. Ez megvan neked? Bacta Rider. Akkor ez a Gino Majális, akkor rajta voltak ilyen Crazy Frog videók. Na az nagyon ment, már a fülemen jött ki, de tudom, hogy az ott volt az a... És egyszer nem értettem, de mindenki azt nyomta. Nagyon sok minden. Szóval ilyen régi a Gino. Nézzük meg, hogy az RTL Klub... Szerinted Gino? Nem tudom, megpróbáltam megkeresni, és nem találtam meg. De nézzük meg, hogy ez a nagyon rövid RTL-es visszaemlékezés, ez mit mutat az öreg Gino Majálisról, mert hát mit is ünneplünk május 1-én. Két kérdés. Mit jelent nektek a május 1-ét? Közben már itt a kollega el is indult. Miért vagytok itt? Miért? Erre emlékszem, igen. Ünnepelünk, mulatunk, szórakozunk. Evés, ivás. Egyébként az a kisgyerek volt mindig a kedvencem, én csak azt néztem ott a jobb alsó sarokba. Ez olyan, mint egy ácsorog. Csodálatos, az egész világ. Na mindegy, igen. Persze, jók a programok, minden jó. A programok. Csak sok köcsög van. Ez a szeretet ünnep, ez a majális. Mindenkit szeretsünk, székében éljünk, és nem szabad rossz indulatúnak lenni, mert elég sok ez a fontos. Rossz indulat ember, sajnos. De ott van egy ilyen irdatlan kereszt Fuchs a nyakába. Ja. Ezzel a fehér szedbe, ez mind a mai napig szerintem 10 000 pont. Nagyon sok a veszedelem, amivel oda kéne figyelni sok emberre. Az interjút Kis Ferenc készítette, na, aki azóta az ATV munkatársa lett. Egészen elképesztő hidegvérrel reagálta le a legváratlanabb válaszokat is. Nem nevette el magát, nem ült fel semmiféle provokációnak. Nyugodt maradt. Ez is hozzátartozik a videó sikeréhez. Egy kicsit csodálkoztam én is, hogy meg tudtam állni nevetés nélkül, de én ott abban a pillanatban azt te éreztem, show. Hogy én most nem nevetem. Én nem tud nevetni az ember, meg tudta állni? Nem is tud nevetni, ránézek és látom, hogy nem tud nevetni. És ott van az Evid a háttérben, nézd meg, van neki kis színes billentyűzetük, nagyon helyes. Nem azért, mert féltem, hogy bármi oka lett volna. Jó, tud nevetni. Az ember oda megy egy riportalanyhoz, hát egyrészt megtiszteli azzal, hogy nem neveti ki. Őt, mert különben akkor miért megy oda? Most itt szeretni kell, ünnepkor szeretni kell az embereket, a népeket, egymást, mindenkiért, egy mindenkiért. Azt hittem kicsit... Na ez volt, nem, csak ennyi. Háttér dolog lesz, mert kíváncsi lettem volna, hogy ő is nevet. Na hát, ő nevet. Igen. Szóval erre emlékeztem, de egyébként szó szerint nem így emlékeztem, mert annyit mondták ezt a Gino-t, és annyit idézték, hogy elkezdték szarul idézni, mert én például, hogy mondtam most, hogy jók a programok... Csak sok köcsög van. Csak sok köcsög van. De én ezt már mindig úgy hallottam, hogy csak sok a köcsög. Ja. Így lerövidítve, és már nagyon sokszor már így hallottam, megismertem, és most, ahogy hallottam, mondom, hogy nem is úgy van. Szóval nem jó idézték az emberek, de ő egy nagy figura. Igazából ugye ez a munka ünnepe, igen, sőt régebben úgy volt, hogy a munkások ünnepe, hogy utána olvastam, bár a munka ünnepe is erre a napra esik, de a május első napjának a megünneplés egyébként nem ehhez köthető, mert a majális is, meg a májusfa állítás. A májusfa állítás az neked megvan? Megvan. Viszont Viszont nálunk ott vidéken nem volt annyira divatja ennek a májusfaállításnak. Viszont később, az elmúlt 10 évben esküszöm több májusfát láttam, mint mondjuk gyerekként ott vidéken, pedig ott azért volt az, hogy szódával locsolkodtak, meg mentek, tehát hogy jobban megvoltak ezek, mint mondjuk egy nagyvárosban, de ez a májusfát ez nem annyira ment, mostanában többször látom. Na és neked van élményed egyébként a május 1-ről? Bármi felidéződik nekünk Békésen? Ez volt a neve is, hogy Május 1 Park. Ez volt a neve a parknak. Most is így hívják? Így hívják, de most direkt kerestem a videókat, és így benőtte a gaz, úgyhogy ezek szerint nem annyira jó park most, de emlékszem, hogy az egy ilyen csodálatos ünnep volt, hogy így kimentünk, mindenhol vattacukor volt, meg Dodge Jam, a hurkapálcás céllövölde, meg lehetett nyerni azt az óriás plüst, amit sose tudtam, hogy mire való, de mindig vágytam rá. Hogy... a legnagyobb? Hát igen, az volt a főnyeremény, de azt mai napig nem értem, hogy az miért akkor a főnyeremény, az egy nagy helyfoglaló. Most már csak azt látom, hogy egy négyzetméterre ez a plüs nagyon sok pénzt visz el, mert nem tudok más tenni. Igen. Porszívó, porfogó és porgyártó. Úgyhogy nekem ilyen emlékeim vannak, hogy ettünk, ittunk, és valami kis elemes játékot mindig haza akartam vinni. Nekünk inkább augusztus 20-án voltak ilyenek, meg volt ilyen, hogy nem messze volt ott tőlünk, meg még mindig nem messze van Tura, és ott volt egy turai búcsú, de az ott nyár vagy augusztus közepén is ott voltak ezek meg, de így május 1-én nem volt semmi. Nekem május 1-éhez tök más dolgok kapcsolódnak. Egyrészt kevesen tudják, de én régen versenyeztem, mármint ilyen hegyi kerékpárral, és életem első verseny ez itt volt a 3-as határhegyen Budán, Buda maraton, és azt mondom, hogy mindig május 1-e volt, ez már nem létezik, ha jól tudom. A másik meg az, hogy ilyenkor szoktak lenni ilyen rádióamatőr kitelepülések, meg nem tudom, ilyen zsibvásárok, mert minden országszerte, de maga így a majálissal, meg május 1-el kapcsolatban nekem nincs emlékem. Mindig a versenyre volt akkor fókusz, mert nekem az volt a szezon első verseny május 1. Tudom, hogy későn, de hát ilyen amatőr verseny, de hogy azt vártam, meg arra készültünk már január elejétől. Bocsánat, de felnőttként majális voltam itt a Tabánon. Kimentem, mert én Charlie-t nagyon szerettem gyerekként, és itt 2-3 évente szokott koncertet adni. Ingyen, ez mondjuk gond, mert ott ez a közeg, ott olyankor egy kicsit megkarcol. Az mit jelent? Az mit? Gyerőt, de minden... mi az a gond, hogy ingyen van, vagy hogy az ingyen miatt olyan emberek is bejutnak, akik... Hát általában az ingyen dologgal lesz szokott a baj lenni ilyen téren, úgyhogy az ott karcolgatják a aurámat, meg mindent. Persze hozzá tartozik, úgyhogy felnőttként végül is voltam akkor majálisan, mert ott volt virsli, meg nem tudom, de így gyerekként nem. De itt a Tabánon kimentem. Mindig amikor Charlie van, kimegyek, most nem lesz idén, ahogy jól láttam, úgyhogy nem megyek ki. Megnézzük mindjárt, hogy milyen programkínálatok vannak most Budapestre, nem sokára, mert hát most együtt készülünk az ünnepekre, nem csak a május 1-re, az anyák napjára is mindjárt, de még május 1 fontos, mert mi volt régen? Megmutatom neked, hogy milyen volt régen, teki szintén a filmhíradókról, ez 60-as. Budapest népe délután szétára szerte a városba. És ezek a, ez, hallod ezt a zenébe, ez a ilyen nem hamond orgona, de van egy kimondott hangszín, az összes ilyen filmhíradó zenébe benne van, most már ezt megfigyeltem. Ez. A szigeti bisztró sikerrel által falatozni és inni vágyok rohamát. Jó sört. Május 1-én a fővárosi nagy cirkusz új attrakciókkal fogadta vendégeit. De ilyenek még most is vannak. Hát, de erről látsz híradót? Ja, hát nem. Én egyébként nem tudok ezekről, de majd mindjárt megnézzük a plakátokat. A Szabadsághegyen az időjáráshoz illően téli sport is akad. Mi? Hagyjál már! Ilyenek voltak. A Városligetben már hamisítatlan nyári szórakozás fogad. Most figyeld, mi jön, ezt most is kimennék, ha lenne ilyen. Bocsátják legújabb modelljeiket az MHS sportolói. Na takarodj. Menj már! A kórházon tartott hajócska 100-as tempóval hasítja a vizet. Hát ott berepül a közönség, átszakít három ember. 100-zal megy ez a kis szar. Mindenütt derűs, ünneplő embereket láttunk ezen a kissé csatakos, de nagyon vidám május 1-én. 100 000 majálisán. Egyébként Peti, lehet, hogy most is történne dolgok, csak így a gép előtt, a 2-4K-s monitor előtt ülne, nem érzékeled ezt, meg én se. 100 000 majálisa volt. Egyébként csak mutatom ezt játékból, hogy ez volt 60-ban, amit az előbb láttunk, és van egy 63-as felvételem. Képzeld, megmaradt valahogy a szövegkönyv. Figyelj, a végén ennek is azt mondják, figyelj. 1963. május 1-ének estéjén 100 000 majálisán. Nem maradt szövegkönyv, egyszerűen ezt így mondták biztos mindig. Én ezt utána kerestem, és nem láttam ezt a kifejezést. De, sehol, csak itt. De lehet, hogy azon gondolkoztam, hogy ott maradt, és akkor ez volt. Nem tudom. Nekem ez a május egy fura fura dolog. De egyébként eredetileg, mert ugye nem a munkaünnepe volt, nem? Eredetileg nem a munkaünnepe volt, hanem valami régi görög vagy római hagyomány. Volt valami istenség, akit ünnepeltek, ha jól emlékszem. De nem az, mert nem tehát onnan származik a május elejének az ünnepe, és a munkaünnepe az csak később jött be. Mert még volt, olvastam, hogy volt ez, hogy így a természethez igen. közelítés, vagy a természetben lenni. Ugye innen alakult ez a piknik, meg minden ilyen szírszar is. Nem is tudom, hogy pontosan, hogy maga, hogy a munka ünnepe, az mióta van. Egyet tudok, hogy ne hétvégére essen. Azt nem szerettük, nem kellett iskolába menni. Na, de nézzük meg, teki, hogy milyen plakátokkal invitálnak téged most majálisra. Engem? Hát igen. Engem... Téged. Engem? Téged, pontosan téged. Ezekkel várnak, így invitálnak téged, teki. Mondd, hogy melyikre mennél el szíved szerint. Hát Bingyuszi, már buborék együttes. Mancsőr járat, azt nem ismerem őket, de akinek gyermeke van, mindig hallom tőlük, hogy reggeltől estig azt nézik. Karamell miért megy ilyenre? Ő attól azért szerintem egy... Hagyjál meg! De ott van DJ Dominik, Radics Gigi, nézd de, meg! De vá. Ez lesz Városligetben most, nem? Hagyjál meg, de most tényleg Karamell nekem nincs bajom, egyébként szerintem ő egy jó zenész, és én voltam koncertjén oda tévedve, és ügyes volt. Miért adja a nevét ilyen szarokhoz? Hát. Nem tudom. Mi ez az igénytelen, mi ez az okádék fostalicska, ezt a pénybe összerakott? Ó, ennél még sokkal jobbak lesznek. Erre rendezőim főnök, Horvátsa polgármester. Menjél csak tovább. Zugló, érted? Pak, tessék. Hűvös. Bókenker. Bingyuszi Show. Oswald Marika. Öreg Marika. Kimbi. Füstölni fog. De ki? Várj. Városkártya is ülnek van. Ülnek emberek. Igen. Ketten-hárman egy ilyen szoci épületben, ilyen dohos székeken, és így azt mondják, hogy ez a plakát jó lesz, megvettük. Igen, ötlettől a megvalósításig. Tehát valaki ezt kigondolja, és megálmodja, és megvalósítja. Dolgozik vele? Miért? És lesznek gólyalábasok is egyébként, csak mondom, hogyha téged esetleg ez érdekel. De nem csak ez van, hanem van kertvárosi majális is. Egyébként ez még nem is a rossz plakát, nem? Ez ilyen szigetre hajaz. Ezt akartam mondani, ez már fesztiválról lopott, megnézték, hogy ilyen színes kis izéket. Igen. De várja, nézzük már. Meglepetés még. Esti nagy koncert, nem tudom, hogy ki az, akinek a neve nem ér annyit, mint hogy cserébe a meglepetés az nagyobb vonz. Tehát a zsákba macska többet ér, a zsákba macskaság többet ér, mint valakinek a neve. Azzal többet be lehet vonzani, mint magával a igen. Éve. A bizonytalanság több embert érdekel, mint az, hogy kiírod, hogy nem Solymos tudom. Solymos Tóni. Na hát május felállítás itt is lesz. Igen. Bábszínház, ez az Erzsébet liget. Ja, ezek frissek, ez nem is régi, ezek most lesznek. Igen, hát ez be abszolút, ez nem régi, ez mai. Ez most van, teki. Ezt most hát ez csinálták ami, ezeket hát a plakátokat? Van, ez teljesen friss, aktuálisak vagyunk, ne adjad. Ez teljesen aktuális. Rákos menti majális. Na jó, beírt, hogy ballun.png. Igen. De amikor le akartam menteni, rájött, hogy ez pont webp formátum, ezért pénbe berakt, na mindegy. Látom, hogy készült el. De a DK-nak is ilyen van, most ők is kihívták az embereket majális, nem tudom, miért nem foglalkoznak a mással. Nézd meg, itt van, ez még csak-csak ahhoz képest, ami itt az eleje volt. Kiírták, hogy republika lesz, nem meglepetés. Cut. De akkor lehet sejteni, hogy ha a republika itt lesz, akkor ott nem ők lesz. Az biztos, ezt jól kimatekoztad. Csillámtetoválás és a Ládavasút, ha esetleg az érdekel, de van kormányablak mobilbusz is. Lejár a személyid, akkor meg tudod csináltad? Hát nézd, van egy óriás buborék, az mondjuk érdekel, hogy ez hol van? Mondjuk engem ez a bicikló, az... Nem, Népkert Park. Hú, ez engem nagyon érdekel. Hol van? Ez a buborékos. Spenolt Fesztivál. Megtanulta a gyerek a YouTube-ról, a Photoshop-ba, hogy a overlay-t át tudja kapcsolni, az meg multiply-ra, nem tudom. Igen. Jézus Krisztus, Spenolt Fesztivál. De én nagyon szeretem az ilyen fesztiválokat, mint a Spenolt Fesztivál. Régen sokat jártam ilyesmire. Spenolt Fesztivál. Arra nem, de elmentem töltött káposzta fesztivál, így nagyon szeretem töltött káposztát. És... Még Békésen ilyen, ott mennek ilyenek, ez ott volt? Nem, ez nem ott volt, nem. Ez külön el kell utazni, ez egy nagy szervezés volt, hogy töltött káposzta fesztiválra mentünk. És de van ilyen Spenolt Fesztivál, ezt nem hallottam, de spenoltos ételeket lehet enni. Fény föl van legalább osztva. Van még egy ilyen erősebb. Gyöngyös főt. A Windows izét kirakták, négy ablakot. Várj, nem az a Chrome-nak a jövője. Tényleg. Várj, Chrome-ot masnival. Csak akarom nézni, hogy kik vállalnak ilyeneket. Hát nagy Adri. Delhus a John. 14:30, fél óráig. Delhus a John, de ráadásul a délután ilyen 14:30-as. Ne tölt be a Windows laptopos playback izé. Hoppá, Carbon Foods, ez egy jó zenekar volt régen, most már nem tudom. És mi az, hogy Frozen cosplay? Anna, Elsa és Olaf személyesen. Az valami, az a Olaf, hát az a... valami, izé, nem a valamit mesélt de, a szereplő. De így van a Huember, hogy mi az, hogy személyesen, ezért lehet, hogy perelni is lehetne őket. Iszé. Na és ez az egyik legalja, nézd meg. Várj, én most nem is azon akadtam, hanem Chris Rudolph. Na ezt akartam mondani, Chris Rudy még él. Várj. Ezen gondolkoztam. Három hetet történhetett, hogy rákerestem. Egészen véletlenül, otthon ültünk. De hogy jut eszedbe, hogy Chris Rudy. Chris Rudy, nem tudom, eszembe jutott. És rákerestem, és pont Zsófival néztük otthon, hogy adott ki új dalokat, kutya se hallgatta, nem tudom, borzalmasak. Sőt, Chris Rudolph olyan videót mutatott, hogy megmutatta a házát, de ez ilyen, mint a 3 évvel ezelőtti kis dolog, él még, mondhatni, alkot, de azt nem tudtam, hogy fel is lép, és már nem ismerném meg, mert Chris Rudy az... Ő ilyen nyálas volt. Régen azért homokba rajzolt szerelem. Denise, Ashton, de mi ez? Várj. Nem, tehát mi ez? Az a plak, ez. Ezzel csábítanak téged teki, hogy menj el, most nem tudom, mi a bajod. A divákra, a fésűsnál, Détárenik. Ezek anyjukat eladnák 2 forint, ilyen szarokon részt venni. Hát biztos, hogy igen, nem a legnívósabbnak tűnik, de figyelj, ki tudja, lehet, ki kell menni és megnézni. Inkább itt legyenek, mint a gép előtt rohadjanak. Jó, az igaz. Na, na tessék, Kalocsán, de ki megy oda? Az öreg Majesz! Az öreg Majka, ott fog pörögni a hátán, és nézd meg, ő az, aki egyedül más betűtípust érdemel. Azért ott Kalocsának így összehúzták a nadránk szíjat, hogy ott a zenekart kifizessék? Figyelj, de ez legalább itt van egy koncepció erre a plakátra. Kalocsa, és itt mik vannak? Kalocsai fúzánkar. Majka azt mondta, hogy nem íratja el, kinek kell a brendes betűtípus. De ez a brendes? Nem, szerintem nem. Szerintem sem. Itt minden díjtalan teki, mehetnél akárhova. Ez a végtelen legalja. Szóval ezt hogy lehet megcsinálni? Ezt szerintem 98-ban. És ez is, ha jól tudom, ez mostani. Igen, nem. Hát a 20. évfordulós csatlakozás. Nem. Tehát hogy születik meg ez az elrendezés, hogy Foriceknél Kovács Szilvia így jobbra van rendezve, de a Cash Dance kicsit balra van húzva. Itt kapott a Pál utcai fiúk egy sztrókot. Ez az elrendezés, nézd meg, semmivel nincs egy vonalba. Itt rámászik a kékre, nézd meg, oda kiírnak szövegeket. Mere, oda is ki van írva szöveg. Elképesztő. Én fogok írni neki. Mit? Hogy ilyet hogy lehet? Vállalhatatlan. Ez fizikai fájdalom. Ez nem, ez tényleg, hogy? Vagy valaki rábólint, hogy jó, rakjuk ki ezt. Hát nem tudom, hogy ez hogy születik meg, de úgy látszik, hogy megérkezik. Peti, na hát teki, ez egy erős. Fárasztasz. Ez egy erős május érkezik. Egy. Na de még egy nagyon fontos dologról kell beszéljünk. Igen. Az pedig az ünneplők sorában az anyák napja. Istenem, még valami unalmas dolog. Teki, az anyák napja az nem unalmas dolog. Te ünnepelsz anyák napját? Ünneplek, de ehhez se köt semmi. Tök jó, hogy behívtál egy olyan műsorban, mint fogalma, mint sem május 1-ről se az anyák napjáról. Anyák napja, hát utolsó emlékem az, hogy harmadékos vagyok, és a Hévízőrki általános iskolába kifestettem a kezemet pirossal, és akkor egy szív alakú, így oda kellett nyomni. Akkor volt egy... mi ez, tenyérlenyomat, és ezt átadtuk édesanyáknak, de egyébként nem tartok ilyeneket, mármint, hogy ha éppen ott vagyok, mármint, hogy azon a hétvégén megyek haza, anya amúgy is nagyon szereti virágokat, növényeket, szóval neki ez nem nehéz így félrelőni ezzel, úgyhogy valami kis egyedi növényt szoktam ilyenkor nézni, de nincs így meg, hogy anyák napja hatalmas nagy dolog lenne. Hát május első vasárnapján lesz, ugye? Igen. Kinyílt a tulipán, gazdag első versébe, és ez úgy lesz, hogy szépen megünnepeljük az anyákat, de amikor gyerek voltam, akkor mindig csak arra emlékeztem, hogy ki kell öltözni ünneplőbe, kaptunk egy nárciszt. Emlékszel valami, azt hiszem az a sárga világa, az nárciszt, és megtanultuk a verset, és rettentesen izgultunk, és arra is emlékszem, hogy a... De ez várj, ez ilyen sulis kereteken belül. Sulis. De így én most otthonról beszélek, mert például a sulisban csak erre emlékszem, erre a lenyomatra, de tényleg, mintha lettek volna ilyenek. De hogy kerültek oda az anyukák? Hát, hogy meghívták őket egy ünnepségre, ami úgy hívták, hogy anyák napja. Aha. Volt egy ilyen anyáknapi ünnepség. Van? Hát szerintem biztos. Mármint anyák napja van, de hogy ilyen van, hogy a suliba meghívják. Arra mondom, hogy szerintem biztos, hogy van. Legalábbis én azt gondolom, és emlékszem, hogy ott még azok az anyukák is sírtak, amikor a gyerek szavalt. Voltak nagyon rossz fejanyukák, és nagyon rossz fej gyerekeik. Voltak persze kedvesek, most jók is. Meg arany, igen, de hogy voltak az anyukák, akik emlékszem, hogy üvölt a gyerekével általában, majd az anyák napján még ő is sír. Meg emlékszem, hogy van a legrosszabb gyerek a földön, és az is megtanulja a verset, elmondja, és sír az anyja. Szóval az üvöltő anya, meg a borzasztóan rossz gyereke is tudnak sírni és könnyezni egy anyák napján. Micsoda ünnep? Ez az ünnep lényege, nézd meg. Ilyeneket ki. De sose értettem, hogy mit? Ez hogy, hát az, hogy van egy ünnep, és hogy valami miért ennyire megindítja a szülőket. Mert a hét többi napján csak üvöltöznek egymással, most meg verset szaval. Lehet, hogy ez a... Igen, ez igaz, ez lehetséges. Nem nekünk jó erről beszélni, mert nekünk nincs gyermekünk, úgyhogy... Igen, de egyébként pont ezt akartam mondani, hogy nincs gyerek, mindegy, elkezdtem, hogy most már idősödöm kicsit, ugye, és elkezdtem megérteni, hogy ha nekem lenne gyerekem, én is ott sírnék. Hát szerintem biztos vagyok benne. Krokodilkönnyeket marzolna. Hát szerintem ott megtanulja a kis kiáll, izgul, látod, hogy kis ingjébe ott tördeli a kezét, szorongatja azt a virágot. történetet, és elmondja nagy nehezen. Attól is sírnám, ha én szavalnék neked. Hát attól biztos sírnék, nem biztos, hogy ugyanaz a motiváció, az a... De egyébként így van, köszöntsétek az anyukátokat, meg a nagymamákat föl, mert ez nagyon-nagyon kedves ünnep, úgyhogy csak bátorítani akarunk erre mindenkit, hogy semmiképp se hagyjátok ki, mert ez fontos, úgyhogy ha már az időseket megünnepeltük múltkor. Aj, bocsánat, ne feledd, szóval a idősekről jut eszembe, hogy tényleg még ennyi emlékem van, hogy anyának is adtunk virágot, és a mamáknak is. Mert ugyan nagyanyák voltak, vagy hogy mondjam, de neki is vittünk virágot, mert csak emlékszem, hogy vannak ilyen fényképek, hogy adjuk kicsiként oda. De hogy így ennyi. Ezekre a sulis ünnepségekre nem emlékszem, de tényleg mintha lett volna. Biztos, hogy volt, viszont ami nincsen ünnepelve rendesen, az lapák napja. Nálunk az teljesen kuka. Ez teljesen kiesett. Egyébként ez nincs szokás. Nincs a köztudatban. Igen, pedig szerintem. Egyébként megnéztem direkt, ez június 16-án lesz idén nekünk, júni 16. Ez a világban is egy ünnepelt ünnep egyébként. Filmekben többször hallottam, hogy apák napja, vagy nem tudom, mint itthon. Sokáig nem is tudtam, hogy van. De hogy nekem például ismerősöm se volt, aki mondjuk nem is az, hogy ünnepelni, mert most a anyák napját csak úgy ünneplet, hanem felnőttként adsz egy virágot, csokit, nem tudom, beültek egy krémesre, most csak mondtam valamit, de hogy így a apás sztorit, az már inkább a most a modern korban jobban előjött, mint mondjuk a elmúlt, nem tudom, 20-30 évben. Mondom, én is hallottam róla nagyon sokáig. Borka, ti ünnepeltek apák napját? Na, az apák napját mi szoktuk ünnepelni, és nem kap akkora hangsúlyt mondjuk, mint az anyák napja, meg ugye most oviban, meg iskolában nem került elő, de nem tudom, nálunk egyszerűen szerintem láttam valami filmben, aztán feljött. De ez de nem mikortól? Ilyen... Mikor? Mióta? Hát mióta én alsós koromtól kezdve. Akkor nektek a kultúra része volt, hogy az apákat is, tehát az apák napját is ünneplitek ezek szerint? Nekem. Neked? Igen. Így családosan nem annyira. De én láttam, hogy apának jól esik. Jaj! Na, köszönj, hogy ezt elmondtad, mert mondom, nekem sose volt ilyen, de a környezetemben se volt, hogy na most akkor az apák nap. Inkább csak a szülinapok voltak ünnepelve, mert ugye az anyák napjához csak annyi van még elméletem, hogy a szülinapokat egyébként azok is mind anyák napja. Szóval, hogyha valakinek a születésnapját ünnepled, akkor igazából annak az anyukáját is ünnepled, aki szenvedett vele azon napon. De igazából az anyukáknak is meg kéne köszönni ezen a ponton mindig, amikor valaki gyereket ünnepelsz, hogy köszönjük, hogy világra hozta a tekit. Anyukádat meg kéne köszöntsem legközelebb, mit szólsz? Mindenképp, vár május 5-én vasárnap. Azt mondtad vasárnap? Nem, a te szülinapodon kéne. Ja, az már volt. Na szóval mindenképpen készüljetek az ünnepekre, mert szerintünk ez nagyon fontos és jó. Bár én megmondom őszintén, hogy nem nagyon tudtam ünnepelni elég sokáig. Valamiért. De ezeket, vagy más sem? Nem, úgy más sem. Valahogy az ünnep, az szerintem egy ilyen... Én nekem de miért, nem... hogy képzeld el, hogy így most ünneplek, és akkor így most ünneplek. Nem, maga az, hogy van egy év, és abban vannak hétköznapok, vannak hétvégék, meg vannak a különlegesebb az ünnepnapok. Nekem az ünnepnapokat valahogy sose sikerült úgy ünnepelni, hogy ennek érezzem a súlyát, hogy most akkor tényleg miért is kell ennek a nagy fenket keríteni, stb. De egyébként ezt nekem meg kellett így jobban tanulni, szóval amikor voltak a környezetemben olyan emberek, akik erre így rávilágítottak, hogy láttam, hogy ők hogyan készülnek rá, hogy ez nekik mennyire fontos, stb., akkor elkezdtem rájönni, hogy ennek van egy tök jó dinamikája is, hogy az ünnep egyébként egy fontos dolog. Hát, és hogy ezt érdemes így előszedni. De oké, hogy te így nem érezted ennek, vagy nem tudtad ünnepelni, de azt se érezted, hogy na, ez most más egy picit, ez a nap. Mm. Akár szülinapod vagy. Nekem például mai napig... Gyerekkorban igen, de felnőttként már így elfolytak ezek. Nem a szülinap, de például mai napig érzem ezt, és szerintem aki így elkezd, hát bár a suliba is így volt, de aki dolgozik, az úgy érzem, hogy jön a karácsony, akkor így, tudod, így jobban leszarsz az utóbbi, így közeledik, és így... a jövőre. Az a jó érzés, hogy most ilyen kicsit megengedőbb mindenki mindennel. Persze nem, mert az utolsó napon kérnek még egy fürdőszoba módosítást, én ezt értem, de hogy alapjáraton, hogy kicsit jobban legyintesz dolgokra, mint mondjuk egy április 4-én szerda délután 2-kor, nem tudom. Szóval én például azt mindig éreztem, hogy ez egy picit más. Vagy hogyha egy barátomnak szülinapja van, vagy valakinek. Például a sajátomat gyerekként azt úgy szerettem, most kevésbé szűk család ízében. Nem szoktam ilyen barátokkal összejönni, nagyon ritkán. Tehát tavaly volt, hogy veletek egy sörre összeültünk este, de akkor se kimondottan a szülinapom miatt, csak hogy pont akkor volt. De hogy így például ide nem volt semmi. Nincs is igényemre. Vannak olyan barátok, akik mondjuk most nem a szülinapra akarom kiegyezni, csak hogyha van valami ünnep, akkor amiatt összeülnek. Ha más van, akkor nagyon szívesen csinálom be, lerakom, nyomjuk, nem tudom, sajátot nem. Viszont mi azért otthoni baráti társággal is, hogyha húsvét van, karácsony van, nem tudom, lehet, hogy én ezért várom ezeket meg másabbak, mert régen nagyon sokat lógtunk együtt, de sajnos ugye a hétköznapokban most mindenkinek megvan az élete, kevesebbet találkozunk, és ilyenkor viszont igen. És lehet, hogy én emiatt... Kiszakad megoldást a hétköznapokból éled meg. Mert nekem például nagyon sokan ismerősöm van, hogy aki meg simán szerda délután meg este is be tud egy jó programot rakni, és akkor neki megvan ez a, nekem ez nincs, tehát én mondjuk hét nem nagyon járogatok el sehova, eljárogathatnék, de hogy nekem néha igényem sincs arra, hogy mondjuk szerda este elmenjek valahova. Uh-huh. Tehát most már 33 és hova legyen igényemre? Most már elkezdtem élvezni, hogy ha vannak ünnepek, akkor az egy lehetőség arra, hogy összejön egy társaság. Igazából hát már bármi mondva csinált ünnep is jó. Hát mi erre mondtuk a baráti társaságban. Tejfakasztó. Mindig, most azon voltam egy páron, hogy pont ezt mondtuk régen a baráti társasággal, hogy igazából nekünk egy szilveszter, vagy egy más, csak annyi különbség, hogy éjfélkor akkor van himnusz, a többi meg nincsen. Tehát mi nekünk is mindig találtunk rá okot, hogy na összejöjjünk, de nyilván erre az ünnepek még jobbak, mert azok egy fix pont jobban otthon vannak az emberek, de hátulütője, hogy a családosok meg akkor utaznak el, meg nem tudom, szóval meg kell találni a balansz, de én mondjuk ezt tudtam nekem, hogy meg kellett tanulni. Hát ezt a részét igen, hogy amikor már felnőtt lettem, akkor nem tudtam értékelni azt, hogy most mit csináljak másképp, mint egyébként szoktam. Én nem éreztem ennek a súlyát egyáltalán. A saját szülinapjaimat meg így alapból nem is szeretem. És miért nem? Nem tudom. Valahogy azt érzem, hogy ennél fölöslegesebbet ünnepel, nem tudok elképzelni. De a névnapot. Ú, tényleg, az még nem is fölösleges. A szülinap az még csak. Igazad van teljesen. De nem általában a szülinapokat, hanem az enyémet. Tehát ezt én nem tudtam elfogadni, mondom, hogy most ezen mit, tehát haladjunk már, csináljunk valami, nem jó, tudom. De ez olyan, mint olyan, hogy rád irányul valami figyelem, amit nem közben akarsz. Meg csak megszülettél, és még csak nem is te tehetsz róla. Ezt mondom, ezért kell az anyukákat ünnepelni a szülésnapon, mert igazából erről van szó, hogy ők a hősök, én csak ott izé kimásztam azt. Én a szülinapban annyit szerettem, hogy akkor, mert azt én sem szerettem, hogyha rajtam van a figyelem, vagy hogy ma azért mondtam, hogy máséba belerakom, megyek, intézem, csinálom, de így a sajátot én nem hozom össze, viszont ha már összejött a társaság, akkor annak tudok örülni, vagy hogyha otthon eszünk egy jót, vagy nem tudom, de hogy így szülinapi buli, mert nem tudom, nekem például ilyen nem sem volt nagyon sok. De ha látod valakin az örömöt, az jó. Hogy ő mennyire örül, akkor ez iszonyatosan inspiráló, és én ezt láttam egy ponton túl, ilyen emberekkel vettem így körbe magam, és akkor láttam, hogy na, ha tényleg ilyen öröm, nem csak a szülinap, hanem egyéb ünnepekre készülni, nem tudom, kaját csinálni, úgy öltöz, nem tudom, akkor meg valahogy jó volt belekerülni ebbe a sodrásba. Na, úgyhogy ilyen ünnepek vannak most előttünk, hogy egy jó öreg május 1, ahol nem szabad dolgozni, van egy anyák napjánk, ahol anyákat ünneplünk, és az apák napja is közeledik június 16-án, úgyhogy azt se felejtsétek el. És egyébként csak akkor mondom, még pünkös hétfő is lesz, amikor ugyanúgy nem kell dolgozni. Igen, az meg egy más típusú ünnep. Úgyhogy az más típusú ünnep. Teki, szerintem mindent elmondtunk, amit szerettünk volna, amit szerettél volna. Mindent szűrj. Ez teljesen kész. Az egészségholnap még az utolsó szakába lépett. Nem tudom, mindig felhangosodik. Vettél egy hulladék szart 7000 forinté, és mindig lehalkítom. De mit nézegeted? De bocsánat, mit nézegeted te azért, hogy mennyibe kerül? Mert tudom, hogy mennyibe kerül, mert nem mi fejből? 7-10 000 forint között vannak ilyen. Tudom, onnan vetted, mert láttam az acskóját, úgyhogy, és onnan tudom, mert egyszer néztem én is. Milyen jó, hogy ott kapható. Jó ünneplést kívánunk nektek, az egészségholnap miatt is nyugodtan tegeljétek a Cérnagyár Instát. Ne felejtsétek el a kopaszcsimpánz.hu-ról vásárolgatni mindent, hogy megéljen Ádám, és a blackspot.hu-ról, hogy megéljen Vidmentom és én is. És ezen kívül... Bár, és én miből éljek? Hát tekit meg, lájkoljátok be, és küldjetek neki egy krémest. Csak ez az egy frusztrál, hogy a régi csoki irodába mindig Ádámmal lementünk 3:30 között jó krémest megenni. Néha így ültünk, Ádám kifaszult, még akkor ő vágott, minden nem volt, hogy az emberek dolgoznak neki, és akkor ne gyere teki, megyünk egy jó krémest, és végre, és dobtunk el mindent, és szaladtunk le. De jó is volt. Na, szóval tekire is gondoljatok szeretettel, hát ha abból megél. Na, szóval kapcsoljatok ki, menjetek a jó levegőre, ünnepeljetek egy jót, közeleg a szeretet ünnepe is, mint tudjuk, de aztán várunk benneteket vissza, mert a héten Csoki és a vendégei itt lesznek. És ti itt lesztek? Most élőbe megy még? Igen. Nem tudom. Várjál, lejjebbként. Ez a cipelő. Nincsen sorcsa. Több hangszerem? Az a baj, hogy rohadtul el van tolva. Várjál. Add a izét. Mit? Nem tudom. Ezt most tényleg nem már úgy megkönnyebbültem, hogy vége van ennek. Szegény Lali, érted? Már azt hitte, hogy végre, rövid rész van, azt meg itt bohockon. Nem kell nekem izé. Ez egy karamell. Látod, valaki felismerte. Na jöhet. Cipele. Nem lehet leoktávozni. Először is verze van. Mert ezt itt lent kéne játszani, de nem lehet. Jó, de most ne legyél ideges. Tiszta ideg vagyok. Merő ideg vagyok. Kapcsold már ki, könyörgöm. Boldog videózok, itt van még 3,5 ember. Pedig már majdnem beszálltam, na most figyelj. Nem, hagyjál békén. Miért akarsz köcsögöztetni? Azért, mert aranyos. We'll be right back.